ve ürpererek alçak bir sesle sabah akşam an. Gafillerden olma. Kuşkusuz Rabbinin katında olanlar büyüklük taslayıp ona ibadet etmekten asla kaçınmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve elçisinindir. Öyleyse Allah'tan korkun ve aranızdaki ilişkileri düzeltin. Eğer inanıyorsanız Allah'a ve elçisine itaat edin. İnananlar ancak Allah anıldığında kalpleri ürperen, kendilerine onun ayetleri okunduğunda imanları artan, yalnız Rablerine güvenip dayanan, namazlarını kılan ve kendilerine verdiklerimizden Allah yolunda harcayanlardır. İşte gerçekten inananlar bunlardır. Onlara Rablerinin katında dereceler, bağışlanma ve tükenmez rızık vardır. Rabbin seni gerçek uğrunda evinden çıkardığı zaman, inananlardan bir grup bundan hoşlanmamışlardı. Çünkü onlar, gerçek ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle tartışıyorlardı. İşte o zaman Allah size iki topluluktan birinin sizin olacağı sözünü vermişti. Sizse güçsüz ve silahsız olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle doğruyu ortaya koymak ve inkarcıların arkasını kesmek istiyordu. Böylece günaha batmış olanlar hoşlanmasa da gerçeği egemen kılsın ve batılı ortadan kaldırsın. Hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz? O da ben size birbiri ardınca bin melekle yardım edeceğim diyerek isteğinize karşılık vermişti. Allah bunu size müjde olması ve onunla kalplerinizin huzura kavuşması için yapmıştı. Yardım ancak Allah katındandır. Çünkü Allah çok güçlü, çok bilgi olandır. Hani o, size kendinden bir güven vermek üzere sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Şeytanın pisliğini üzerinizden atmak ve böylece sizi arındırmak, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için de üzerinize gökten bir su indiriyordu. Hani Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: kuşkusuz ben sizinle beraberim. İnananları destekleyin. Ben inkarcıların kalplerine korku salacağım. O halde onların boyunlarına vurun, her birinin parmaklarına vurun. Çünkü onlar Allah'a ve elçisine karşı geldiler. Kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse bilsin ki Allah cezası çok şiddetli olandır. İşte bu yenilgi size Allah'ın azabıdır. Şimdi tadın onu. Kuşkusuz inkar edenler için bir de cehennem azabı vardır. Ey inananlar! İnkar edenlerin güçlü ordusuyla karşılaşacak olursanız sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Yeniden savaşmak için bir tarafa çekilme veya başka birliğe katılma amacı dışında o gün onlara kim arkasını dönüp kaçarsa o Allah'ın gazabına uğrar. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü varış yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Allah bunu inananları katından güzel bir sınamayla denemek için yapmıştı. Kuşkusuz Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. İşte size böyle yaptı. Kuşkusuz Allah inkarcıların kurduğu tuzağı boşa çıkarır. Eğer zafer istiyorsanız, işte size zafer geldi. Eğer günah işlemekten vazgeçecek olursanız, bu sizin için daha iyidir. Şayet yeniden günah işlemeye dönecek olursanız, biz de döneriz. O zaman topluluğunuz çok da olsa size hiçbir yarar sağlamaz. Çünkü Allah inananlarla birliktedir. Ey inananlar! Allah'a ve elçisine itaat edin. İşitip durduğunuz halde onun emirlerinden yüz çevirmeyin. Ve işitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Çünkü yeryüzünde dolaşan canlıların Allah katında en kötüsü, aklını kullanmayan sağırlar ve dilsizlerdir. Eğer Allah onlarda bir iyilik görseydi, elbette onlara işittirirdi. Gerçi onlara işittirseydi de yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi. Ey inananlar! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığında, Allah'ın ve elçisinin çağrısına uyun. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Siz sonunda onun huzurunda toplanacaksınız. Bir de öyle bir fitneden sakının ki, o içinizden sadece zulmedenlere isabet etmekle kalmaz. Bilin ki Allah azabı çok şiddetli olandır. Ülkede az sayıda ve zayıf olduğunuz, bu yüzden insanların sizi kapıp götürmesinden korktuğunuz günleri hatırlayın. Allah şükretmeniz için sizi barındırmış, yardımıyla sizi desteklemiş ve size güzel rızıklar vermişti. Ey inananlar! Allah'a ve elçisine hainlik etmeyin. Sonra bile bile kendi emanetlerinize hıyanet etmiş olursunuz. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir sınama vesilesidir. Allah katındaysa çok büyük bir ödül vardır. Ey inananlar! Eğer Allah'tan korkacak olursanız, O size iyiyi kötüden ayırt etme gücü verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah çok büyük lütuf sahibidir. Hani inkar edenler seni hapsetmek veya öldürmek ya da seni sürmek için planlar yapıyorlardı. Onlar plan yaparlarken Allah da plan yapıyordu. Allah plan yapanların en iyisidir. Onlara ayetlerimiz okunduğunda, işittik, istesek biz de bunun benzerini söyleriz. Çünkü bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir, demişlerdi. Yine onlar, ey Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelen bir gerçekse, üzerimize gökten taş yağdır ya da bize can yakıcı bir azap getir, demişlerdi. Ancak Allah, sen içinde bulunduğun sürece onlara azap edecek değildi. Yine Allah, bağışlanmayı istedikleri sürece de onlara azap edecek değildir. Onlar, hizmetine de ehil olmadıkları halde, inananları Mescid-i Haram'dan alıkoyarken, Allah onları niçin cezalandırmasın? Çünkü onun hizmetine ehil olanlar, sadece günahtan korunanlardır. Ama onların çoğu bunu bilmezler. Onların Kabe'nin yanındaki duaları, ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Öyleyse inkar etmenizden dolayı tadın azabı. İnkar edenler, Allah'ın yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar. Daha da harcayacaklar. Sonra bu, kendilerine bir yürek acısı olacak, sonunda yenilecekler ve inkar edenler cehenneme sürülecektir. Bütün bunlar, Allah'ın kötüyü iyiden ayırması ve bütün kötüleri birbiri üzerine koyup yağarak hepsini cehenneme atmak istemesi dolayısıyladır. İşte kaybedenler bunlardır. İnkar edenlere de ki, eğer vazgeçecek olurlarsa geçmişleri bağışlanacaktır. Ancak eski tutumlarını sürdürecek olurlarsa, geçmiş ümmetlerin başına gelenler bunların da başına gelir. O halde fitne kalmayıncaya ve din tam olarak Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse, kuşkusuz Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi görendir. Eğer yine yüz çevirirlerse, bilin ki Allah sizin koruyucunuzdur. O ne güzel koruyucu, ne güzel yardımcıdır.